Трэба зазначыць, што ўжо працяглы час ішло саперніцтва Масквы і Тверы. Яшчэ ў 1327 годзе Іван Каліта ў саюзе з татарамі зрабіў спусташальны паход на Твер. У сваю чаргу Міхаіл Александрович, разумеючы, што яму аднаму з маскоўскім войскам не справіцца, звярнуўся па дапамогу да свайго швагра Альгерда. Князь Міхаіл знайшоў выдатную нагоду, каб падштурхнуць сваякоў да непасрэдных ваенных дзеянняў супроць Масквы, якія ён распачаў у лістападзе 1368 года. Альгерд заўсёды трымаў ажыццяўленне сваіх намераў у вялікай таямніцы, і гэта часта забяспечвала яму поспех. Таму і цяпер з'яўленне ягонага войска, там былі сілы Кейстута і смаленскія воіны, у межах маскоўскага княства было поўнай нечаканасцю для Дмітрыя Івановича. Пакуль ён склікаў падуладных князёў, альгердавы дружыны, спусташаючы варожую тэрыторыю, рухаліся да Масквы. Не мог стрымаць наступу і вартавы полк, сабраны з бліжэйшых да Масквы ўдзелаў. Альгердавы ваяры ўварваліся ў Масквы. Дмітрый Іванавіч, адступаючы, спаліў пасад і засеў у крамлі. Аднак Альгерд, прастаяўшы 3 дні каля яго сцен, на прыступ не адважыўся. Відаць, мэтаю Альгерда быў не захоп Масквы яе княства, што магло б прывесці да вялікіх страт у яго сіле і іншых цяжкасцяў, а паступовае знясільванне свайго праціўніка, што ў канчатковым выніку і прывяло б да страты Масковіі палітычнай сілы і ў выніку яе аб'яднаўчай ролі. Вось чаму, адмовіўшыся браць Крэмль, Альгерд, адступаючы ад Масквы, разбурыў ці спаліў многія будынкі, браў палон людзей, выводзіў скаціну і іншае. Всё гэта ўзбагачала і ўзмацняла Альгерда і аслабляла Масквы. І хоць для Тверы таксама наступае палёгка, бо Дмітрий Іванович вярнуў Міхаілу Александровичу гарадзец і адмовіўся ад дапамогі ягонаму саперніку, мірная перадышка працягвалася нядоўга. У 1370 годзе Дмітрий Іванович, вызваліўшы сябе ад хрэснага цалавання, якое ён даваў Міхаілу Александровичу, узнавіў наступальную палітыку в адносінах да Тверы, у якой ён бачыў галоўнага праціўніка ў сваіх аб'яднаўчых планах. Сапраўды, падначаленне Тверы адчыняла Маскве дарогу на поўнач, да Новгарада і Пскова, валоданне якімі таксама было залатою мараю маскоўскага ўладара. Варваўшыся ў Цвярцкое княства, Дмітрий Іванович спустошыў гарады Мікулін і Зубцоў, вывеў у Маскву вялікі палон, і гэты канфлікт для Альгерда таксама стаў зачэпкаю, каб выступіць супроць Масквы. Зноў разам з войскам Кейстута і смаленскага князя Александра Святаславіча ён прыйшоў на дапамогу Цвярскому князю. Аднак гэтым разам яго дзеянні былі беспаспяховымі. Не ўзяўшы на працягу 3 дзён Валакаламска, ён накіраваўся на Масквы, якую ўзяў у аблогу 6 снежня. Аднак, даведаўшыся, што Дмітрий Іванович, як і ў мінулы раз, засеў у крамлі, а ў ваколіцах Перамышля сабраліся моцныя войскі, маскоўская і разанская, Альгерд вырашыў заключыць перамір'е на паўгода і адступіў назад. Не атрымаўшы чаканых вынікаў ад дапамогі Альгерда, Цвярскі князь Міхаіл Александрович звярнуўся да Арды. Выправіўшыся туды, ён атрымаў ярлык на валоданне Владзімірскім княствам. З гэтага відаць, што Арда таксама баялася ўмацавання Масквы і таму падтрымлівала яе барацьбу з Тверю за саперніцтва ў аб'яднанні рускіх земляў. Між тым Дмітрый Іванавіч, даведаўшыся пра ўчынак ардынскага хана, сам паехаў да яго, залагодзіў татарска ўладара і ягоных жонак шчодрымі падарункамі і дабіўся сабе ярлыка на Уладзімірскае княства. Таму для Тверскога князя зноў заставалася толькі адно – звярнуцца па дапамогу да Альгерда, які не адмовіў яму ў гэтым. У 1372 годзе яго войска пад началам Кейстута, Вітаўта, Андрэя Полацкага і іншых князёў было пасланае на дапамогу Тверы. Дарэчы, звернем увагу на тое, што Кейстут і яго сын Вітаўт, якія баранілі заходнія землі дзяржавы ад шматлікіх крыжацкіх рэйзаў, павінны былі ўдзельнічаць у вайсковых справах усходняй часткі княства. Это зноў-такі паказвае, наколькі дамінавалі ў дзяржаве яе беларускія інтарэсы, калі дзеля іх адцягваліся сілы з захаду, дзе была найбольшая знешняя пагроза. Пасланыя войскі ўварваліся ў межы маскоўскіх уладанняў, нанеслі адчувальны ўдар па гарадах Пераяслаўлю і Кашыну. Хоць Міхаілу Александровичу ўдалося завалодаць і іншымі гарадамі – Углічам, Бежацкам, Дмітраўскам, Кастрамою, Таршком і іншымі, аднак гэты поспех быў непрацяглым. Насустрач войску Міхаіла і Альгерда са смаленцамі і бранцамі выйшла маскоўскае войска Дмітрыя. Сустрэўшыся ў раёне Любуцка, дзве сілы не адважыліся ўступіць у бой адна з другой. Паміж Альгердам і Дмітрыем Івановичам было заключана перамір'е, умовы якога з'яўляліся вельмі цяжкімі для Тверскога князя Міхаіла, які быў вымушаны прызнаць сваю поўную залежнасць ад Дмітрыя Івановича, а Альгерд у выпадку новай вайны Тверы з Масквою не павінен быў дапамагаць Міхаілу. У 1374-1375 годах Міхаіл Александрович зрабіў яшчэ адну спробу барацьбы з Масквой. Зноў здабыўшы ў Ардзе ярлык на Уладзімірскае княства і заручыўшыся падмогаю Альгерда, ён аб'явіў вайну свайму даўняму праціўніку. Аднак Дмітрый Іванавіч, сабраўшы свае войска і дружыны падуладных яму князёў, заняў усё Тверское княство. Михаил Александрович павінен быў на протягу 7 тыдняў абараняцца. На допомогу ему ішоў атрад, посланы з Великого княства Литовска, але ён, убачыўшы великую московскую силу, вырашыў не уступаць у бой и повернул назад. Зразумеўшы безнадзейнасць свайго супраціўлення, Міхаіл Александрович вымушаны быў прасіць міру у Дмітрыя Івановича, вынікам чаго і з'явілася поўная залежнасць Тверы ад Масквы. Як бачым, вынікі альгердавай маскоўскай палітыкі былі неаднолькавыя. Хоць ён і не атрымаў перамогі ў Пскове і Новгарадзе і не змог забяспечыць перавагі Тверы над Масквой, затое Смаленск апынуўся поўнай залежнасці ад Вялікага княства Літоўскага, а Бранск разам з усёй Севершчынай перайшоў пад уладу Альгерда.